Hisztiznek a balosok Orbán Viktor évértékelője miatt. A nőknek nincs realitásérzéke. Két hónappal karácsony után véget ért a kutyakomédia. Tibor citromba harapott. Nekem is így kéne mondani. Sziasztok, sziasztok, jó reggelt! Boldog napszakot! Ezt már levédett a Sebestyén Balázs? Kis B-vel vagy nagy B-vel? Hát jó kérdés, mert ugye? A kávénkat így hívják. Hát az az. Na jó, bemutatom Fancsikai Esztert, mint influencer, író, színész, megtudtam. Úristen, hagyjuk. Még mit kell mondani? Maradjunk annál, hogy tartalomgyártó, és írtam gyerekkönyveket, meg, és hát édesanyja, elsősorban édesanyja. Igen, olyan tartalmakat csinálta, hogy jaj, de nehéz anyukájának lenni. Igen, abból. Jaj, de rossz. Abból csináltam karriert, hogy sajnáltatom magam. Hát vagyunk így páran, de jó, még ha valamit hozzátenni, nyugodtan mondjam. Nem tudom. Én ezt utálom. Nehéz egyensúlyozni a karrier meg az anyukaság között. Képzeld el. Hallomásból tudom, nekem ezzel semmi problémám nincsen, tehát ez annyira balanszban van nálunk. Most például betegen vannak otthon a gyerekeim, a babysitterre, aki ráadásul fiú, és akinek még a párja is fiú. Mi? Most, na, tudtam volna, hogy ilyen vókságok már nincsenek 25-ben. Trump van, Orbán van. Igen. De... Csak azért csinálod, hogy triggered a... Igen, úgy választotta. Jobbosokat. Így belegondoltam, hogy mi legyen, hogy legyen, hogy a gyerekeimnek legyen jó, és egy olyan ember legyen velük, akivel biztonságban vannak. Nem. Vagy megmutassam, hogy én mennyire Jani vagyok. Hát meg azt, hogy a többi barátodnak, hogy nézd, én milyen felvilágosult Igen. vagyok. Mi? Babysitteretek van? Nem meleg. Jó, hát te tudod. Kellemetlen. Hát én egy kicsit felvilágosultabb vagyok itten, nem? Így van? Hát nem akarok hencegni, de valami hasonló. Visít már a báját. De hogy vagy? Hát én is beteg vagyok, vagyis már nem annyira, de... Szóljak a babysitteremnek, hogy tud-e még egyet vállalni? Jó lenne. Vagy beülhet helyettem, és akkor én addig pihenek. Egyébként. Biztos sokat tudna mondani. Igen. Kitalálna rólad, hogy mi megy otthon. Nem úgy van, mint az Instagramon, minden tökéletes. Vagy várja, nem, te pont nem azt csinálod. Nem, nálam minden szar. Igen. Tehát nálam az a baj, hogy csak a szar van. Akkor az lenne, hogy igazából minden tökéletes otthon. Igen. Nem is kell semmikor vigyázni a gyerekekre, ott vagyok egész nap. Aztán mégis az a tartom, hogy jaj, de nehéz anyukának lenni. Régen az anyukák 50-es, 60-es években dolgoztak, minden gyerekre vigyáztak, főztek, kiszolgálták a férjüket, meg minden, és semmi bajuk nem volt nyilván, és most meg már, ez már túl sok egy nőnek. Hát kellett valami, már olyan uncsi volt, Igen. tudod. Abból így nem lehet, nem tudom, megélni, tartalmat gyártani, szóval bár sokaknak sikerül, nekem az nem ment, úgyhogy én váltottam arra, hogy szegény, szerencsétlen anyuka. Láttad, hogy most ez már terített ez a piac, hogy minden jó, és, Igen. akkor legyen az, hogy... Igen, meg ahhoz nem volt elég jó nő, az a baj, szóval ahhoz ilyen nagyon... És akkor nekem az ilyen lestrapált anyukát kell hozni, mert ez... Azt este zálló. Meg akkor nem kell készülni rá, nem? Igen. Sőt. Igen. Most is így keltem fel. Most ugye fontos témákat beszéltünk. Már is orbánozni akarsz? Arra álltam be, de ahogy érzem. Várja, van nap települése. Mezőtúr, ez egy jó helynek tűnik. Tessék. Van wellness is, mondom, templom is van. Hol van? Hogy lehet rámenni, hol a fényképek, tessék? Szülészet nincs. Jaj, bocsánat. És miért kell mindenhol a szülészet? Ez az. Nézd, templomtorony is van, csak is megnyugodhat. Nézd meg, milyen jól néz ki. Jó, azt hittem, hogy valami innen származol, vagy valami, és no. akkor lehet horgászni is. Legyen Budapest. Volt már Budapest a hét települése? Nézd meg, lehet horgászni, igen. Nem, ez egy nagyon szép, jó. Ezt néz. Nem tudtam, hogy ez ilyen menő. Hájlát mezőtúr. Meg úgy tűnik, hogy nagyon zöld, vagy csak jól válogatták a képeket. Amúgy rájöttem arra, hogy ha van esze egy településnek, vagy energiája ilyenekre, akkor nem lehet, hogy ő válogassa a képeket, hogy a Google minket dobt ki, mert nagyban befolyásol. Mert ez egy nagyon jó kép. Igen, például. De hát a többi is, ezek a vízparti ügyek. Igen, szóval nyilván azzal is segítesz, ha mondjuk maga a településről, és akkor csak jó képeket lehet felrakni róla, de hogy az ember azért valamennyire beleszólása lehetne, nem? Vagy akkor ez propagandára ez, lehetne használni. Kicsit úgy érzem, hogy ez cinkelt volt, nem csak így ment a kezed, és kiválasztotta egy kis települést. Tegnap már beszéltünk Orbán beszédéről, de egy fontos dolgot nem vizsgáltunk meg, hogy ez mi volt a véleménye egy átlag hívőnek erről, de hát ha még van olyan aspektus, amit szívesen elmondasz. Hogy tetszett neked a urad és parancsolod beszéd? Nekem nagyon tetszett. Jaj, de jó. Szerintem nagyon jó volt. Tudod, mi tetszett? Akkor kezdjük jóval. Azt, hogy mondott valamit. Tehát, hogy érezni lehetett, hogy... mozgott a szája? Nem, hanem hogy nem csak az volt, hogy háború, Soros, hanem hogy így érezte, hogy így most már így le kell valamit tenni. Igaz, az összes az vagy már addig beborul, mire elkezdődne, vagy pedig arra szolgál, hogyha ne adj Isten, nem ők nyernek, akkor utána gyorsan beboruljon. Nem győzött meg, kapni fogsz pénzt. Fogok kapni, ugye két gyerekes anyukaként. Akkor mit izélsz? Mit magyarázom? Engem megvett. Tehát alapvetően engem megvett, nekem igazából a többi az már mindegy volt. Most az, hogy gyülekezési jog, Pride, jó, hát most nem tudom, annyira nem érint, nem is érdekel. Ja, hát szóval amúgy szerintem tök jó volt, akik ott voltak. Nagyon, nagyon jó fejek, én őket nagyon bírom. Láttam, nagy igazolások voltak az első sorban. Igen. Ott ült Csuti. Murjenikő. A ismerős a neve. Őt miről kell ismerni? Énekesnő. De nő, úgyhogy neked amúgy csak számít. És a Tóth Gabi meg nem ült ott. Ajjaj, le lett váltva Tóth Gabi. Hát ő már szó 2000-ent. Nem tudom. Szegény Murjanikő, de ő nem tud akkor magába sikeresni, hogy mit keres ott. Egy ilyen zenész így elkezd dörgölözni a Fideszhez, az mindig úgy érzem, hogy akkor valami nem sikerült neki befutni. Érted, vannak irányok. Megpróbáld jobbra, aztán megpróbáld balra, mert nem úgy balra. Csak jobbra. Így van. Csak jobbra próbálod meg. Úgyhogy igen, voltak ott sokan, és nagyon... Nem tudom, a Csuti azt... Mága Zoli, hát ő nyilván, én a Csuti aranyozott székben ült. Hogy ő ott elsősorban őt, miről híres ez az ember? Mindig nem tudom. De azt én sem. Azt, hogy a igen. Kulcsárnak volt a férje. Kulcsár Edina felesége. És aztán így elmegy néha ilyen elképesztő pszichopata interjúkat adni, vagy legalábbis van ilyen feeling az embernek, és ennyi. Erről híres, hogy a Kulcsár Edina volt a felesége. De most úgy akarsz ki, mintha ez ilyen egyedi eset lenne. Na jó, csak érdekes, hogy... Nincs még egy ilyen az országban, aki semmit nem tett le az asztalra. És valahogy ezeket mindig összegyűjti a Fidesz az első sorba, és berakja. Szóval szerintem tök jó volt. Én nagyon adtam, mindennel egyetértek, minden meg is fog valósulni, szerintem ezek közül. De amúgy én arra gondoltam, csak ezt a mezőt úr nem tudom elengedni, és tudom, hogy nem tartunk ott, de hogy ennek kapcsán eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha lehetne választani, és mondjuk a két gyerekes anyukáknak az SZIA-ját, meg a minden adóját, azt nem visszaadnák, hanem becsatornáznák, és választhatnám minden évbe, hogy oktatásra vagy egészségügyre szeretnél költeni a saját pénzedből, és akkor... Választhatsz magánoktatás, magánegészségügy. De nem lehet az? Esküszöm, hogy lennénk rá többen, akiknek lenne kedve például ahhoz, hogy legyen egy, nem tudom, ügyelet, hogyha a gyereket be kell vinni, mert nem tudom, nem kap levegőt, mert leesett az almafáról, és akkor nem kell vele autózni, te 40 percet, és akkor tudod, hogy ha jól tudom, az 1000 milliárd, ami majd így hiányozna a költségvetésből, de hogy nekem van ez az újító ötletem, hogy akkor nem fog hiányozni, hanem oktatásra, meg egészségügyre én szívesen elköltöm. Hát, hogy ezért nem nők vezetik ezt az országot. Én idealista. Oda rakod a pénzt, az oktatás, és majd megoldódik. Láthatóan nem ez a taktikánk. Megnézzük, hogy mi a legkevesebb pénz, amiből még nem omlik össze, de amúgy az már nem sikerült, mert összeomlott. De azt is mondta az Orbán, nem, hogy a háziasszonyok nagyon jól be tudják osztani a pénzt. Igen, ezt mondta a Paraszt reggelibe. Most beosztottam. Hát majd meglátjuk, hogy sikerül ezt bevenniük a programba. Egyelőre nem nagyon gondoltak rá még az elmúlt 15 évben szerintem, hogy így fogjanak és több adót fordítsanak a oktatásra meg egészségügyre. De így nem kell, tehát így az, amit odaígért. Egyébként ez annyira jó ötlet volt ez az egész, és például azt is tökre nem értem, hogy miért ugye ilyen szakaszosan vagy ilyen sávosan lesz a két gyerekeseknél is, hogy ugye először 3 gyerekesek, aztán 2, de hogy akkor először a 30 év, 30 és 40 közöttiek, vagy 30 év alattiak, tehát hogy úgy osztják be, úgy sávozták be, hogyha te mondjuk 40 éves vagy, és van két gyereked, akkor fél évvel később, vagy nem tudom mennyivel később fog ez neked járni, mint annak, aki 30. Gondolom, ha 50, akkor meg deplán, ami tök jó, mert például egy 50 éves nőnek ma elhelyezkedni, az például nagyon könnyű. Tehát, hogy teljesen, hát persze, tehát tök indokolt, hogy ő nekik ez később jár. Miért nem mondjuk bevétel vagy anyagi helyzet alapján sorolták sávokba, és akkor akinek ez rosszabbul áll, az kapja meg előbb? Ez is csak egy ötlet. Ígérem, nem jövök többet. Ezt túl bonyolítod itt a dolgokat. Az volt a lényeg, hogy szavaz rájuk, és ne gondolkozz ilyen hülyeségek. A lipcsik azok ilyenek mindig csak hőzörögni tudnak. Nem tudsz valami pozitívat mondani az Orbán beszédéről? De én azzal kezdtem. Hogy mondott mást is, mint azt, hogy háború, soros, de az, amit más mondott, az abban meg belekötöttél most. Csak finomítottam rajta. Jó. Egy nagyon picit. Akkor megmutatom, hogy mit kellett volna gondolnod, jó? Ja. Ha felveszed a fülest, akkor itt van az átlag fideszesnek a véleménye. Ültem és arra gondoltam, hogy de jó, hogy ilyen miniszterelnökünk van. Nekem már nem kell gondolkozni semmin. Ő megmondja, merre kell menni. Arra megyünk, és egy picit ez olyan kicsit talán cinikus, tudod, hogy minek ott van valaki, aki tudja. Mondja meg, merre menjünk, mert neki mindent elhiszek. Tehát, hogy amit ő ott mondott, és általában nem szokott feleslegesen ígérgetni. Itt van az elmúlt országunk 15 éve egy mondatban. De konkrétan. Így van. A híres Kossuth-díjas értelmiségi. Mit szólsz el? Szerintem ez tök jó irány. Így van. Hát és egyébként erre megyünk. Tehát nem véletlen az oktatás helyzete, nem kell annyi mindent tudni. Meg minek gondolkoz? Ez nem egy olyan egyszerű dolog. Igen. Láthatóan a Ferónak már nagyon régóta nem megy amúgy se, szóval most miért erőltes? Szerintem ez tök oké. Úgyhogy erre gondoltam, hogy ezt kellett volna mindenkinek. De nagyjából ez egyébként stimmel, tehát azért az ország egy meghatározó része így van vele, és hát nem szokott fölöslegesen ígérgetni. Nem, és nem lehet, hogy jobb lenne neked is így. De, nem, hát boldog a lelki szegénye. Elindod az agyat például, és akkor jobban élvezni az ember az életet, hogyha nem. Csak valakinek szülnie, meg szoptatnia is kell, és ugye az jobb helyeken olyankor nem vissza el az agyát. Jó, de utána el lehet, és akkor mennyivel egyszerűbb így a világban élni, hogy így más gondolkozik helyettem. Igen. Én csak ott iszom a szavait, és akkor és megy. Iszom a szavait. Hát igen. Én ezt most fogom elkezdeni. Én most már végre nem szoptatok, nem szülök, bár ugye kéne még egyet legalább. Hát igen. Azért ez kellemetlen. Nagyon sokat kéne. Hát ez van. Én ennyit tudok de szülni. Most, hogy már ha nem fogsz szülni, akkor ne haragudj, akkor... Mit csinálok? Akkor mit csinálsz, mint nő? Hát ez nagyon jogos kérdés. Életed végig kapod az adókedvezményt. Igen, úgyhogy dolgozni. És férfiak miért nem kapnak? Hát ez is egy nagyon jó kérdés. Azért, mert a nőket akarják visszacsábítani a munkavilágába? Nem, a nőket akarják a Fideszhez csábítani. Mert tudod, a nőknek általában azért nincs annyi eszük, ugye, amit bemondtál az elején, és majd biztos beszélünk róla, hogy azért valahogy terelni kell őket így visszafele, vagy odafele. Igen. Szerintem igen. Úgy vannak, mint a nagy Feró, hogy ne kelljen gondolkozni, mondja meg egy férfi, miért szerinted? Miért én úgy nézek ki, mint aki szokott gondolkodni? Ne sérts meg. Jó, van, jogosan úgy tényleg. Lipsi vagy. Úgyhogy nem feltételeztem ilyeneket. Ez a gyengék. Mondod, amit a Soros kijelöl. Hát akkor... és annyi pénzből, amit én azért kapok, azért tudom, az a minimum. Neked mondja. Hát, ha te mind nő, annyit kapsz, akkor gondoltad egy férfiak menni. De várjál még, itt csinált egy reklámot a Fidesz, ami hát legalábbis érdekes, egy Apple reklámot lenyúltak. Jó, van ez így. Hát szerintem 1984 vibe-ja van. De majd utána mondom. Majd mondjad. Majd mondom. Meg akarod nézni? Mit szólsz? Ja, nem akarod? De nagyon. Majd nem tudom, hogy lesz-e perük az Apple-el, de mindegy, nézzük rá. Lesz. They are suspended for reasons that include concerns on LGBTIQ rights, asylum rights, and they will remain blocked until Hungary fulfills all the necessary conditions. I was voting against the country, not against Fidesz, not against Viktor Orbán, against the whole country. And we will stand up in this war, we will overcome and we will prevail. Kaptunk egy esélyt! Az áttörés. Mi ez a tátott száj? Az áttörést azt nem a izétől nyúltad, a Szabó Pétertől? Neki a Insta handle egy Szabó Péter áttörés. Miért kell lenyúlni a Szabó Péternek a... Most kérdezed, miközben egy 84-es Apple reklám behúzását nézzük. Mindenük csak lopott. Hogy kitörjünk az ostromodott várból. Sőt, ne csak kitörjünk, hanem áttörjük a birodalom hadállásait. Most kell bátran és nagyban gondolkodni. Ezért azt javaslom önöknek, magunknak, hogy 2025 legyen az áttörés éve. Mondjuk ez egész jó volt itt, ez a, hogy itt a birkák ülnek, és mondja az Orbán neki a dolgokat. Igen, ez a, nem tudom, ilyen koncentrációs, táboros outfitben. Nem tudom, hol kezdjük azzal, hogy amiket... Kezdjük azzal, hogy a előre megyünk, nem hátra, nem szlogennel van. Egy 84-es reklámot használunk. ez nagyon előre mutató. Miközben folyamatosan kommunista kifejezéseket vesznek át, meg módszereket. De ne menjünk ez honélkül, szerintem itt a legnagyobb probléma mellett, ami az, hogy itt ül a sok birka férfi, beszalad egy nő, ez a baj, megpörgeti a cucmákját, nem tudom mi az. Kalapács? Nem ismered, ez egy ilyen eszköz. Ilyen férfi eszköz. Ez megpörgeti, tehát hogy lehet a nő, aki itt, akinek van esze, fizikuma, odaszalad, és beledobja ezt a nem tudom mit, hogy ez így hogy fér össze a Fidesz általános kommunikációjával? Azt miért nem változtatták meg benne? Jó kérdés, de szerintem... Így miért a nőnek? Elveszem megint a részletekben. Csak ezt tűnt fel, hogy nők vannak így, eddig így nézted, és azt mondta, volt egy lány, de jó. Igen, nem, hát úgy nem volt tudom. Még egy nő benne, ott volt. Az Ursula. Igen, és az is egy érdekes dolog, hogy... Na jó, de ő a főgonosz. Főgonosz. Kicsit összevágták a mondatait. Igen. Kicsit nem pont ebben a kontextusban hangoztak el, de hát ez mondjuk mindegy, és itt jön egy nő, igen. Hát szerintem az a baj, hogy csak lehet, hogy egyszerűen csak lusták voltak, és gondolták, hogy csak leutánozzák az Apple reklámot, és... Pedig amúgy mennyire jó lett volna, így átcserélik, és mondjuk így Kósa Lajos mondja, valaki így beszalad oda, nem tudom, Gulyás Gergely, nem tudom, Mentzer, valaki így berobogott volna. Sokan, szerintem ezt csak valaki csinált a Mentzer, szabad idejében. A Mentzer, az ahhoz szerintem passzolna. El volt foglalva ezeken a napokon. Ott azt nem is néztük, de a Orbán beszéd alatt ott elment mögött a Magyar Péter, és inkább nem ment oda. Ezt láttam. Hát ez érthető. Igen, most ők nincsenek jóban. Nem. Ja. De nem, hát meg nem biztos észre se vette. Ja, de. Kicsi ott elmegy mögötte. Állandóan róla magyaráz, azt ott megy mögötte, azt inkább jó, mindegy, az út másik felén. Jó, hát oda ünnepelni mentek. Hát így most van. Szerinted örüljön, hogy ott lehetett, ott rontotta a levegőt. Ja, hát szóval ez is egy csodás reklám. Reméljük, hogy a perköltséget majd szépen álljuk a kormánnyal együtt, gondolom, amit az Apple-től fogunk kapni. Hát ez ilyen. Ez őket még sose tartotta vissza. Igen. Ők hajlandóak kifizetni a bírságot. Micsoda hősök a mi adónkból. Az ennyiből már nem sokáig. Igen? Ó, hát ez egy része csak. Viszont ugye beszélt arról is, hogy óriási tavaszi nagy takarítás lesz. Fú, akkora nagy takarítás lesz. Jó, van ez így. Úgyhogy kisöpri innen az összes független médiát, vagy mit? Hát igen. Meg valami ilyesmi, nagy kisöprés lesz. Mindenkit. Kósát végre elkapták a... telexesek, és a Kósa nyilatkozik, ez mindig egy ünnepnap, de mert kiderült, hogy ugye a Fidesz is kapott annó támogatást, Bájár Zsolt is kapott annó támogatást, és akkor ennek van egy kis ellentmondása. Nézzük, hogy ez hogy sikerül feloldani így a Fideszen belül. Aki fizet, az húzatja a nótát. Azért, hogy valamilyen álláspontot képviseljen, az a klasszikus zsoldos ügynök. Figyelj, én a Kósát szeretem. Persze. Én ezt megtartanám. Semmi gond nincs vele. Nem, akkor átmenet tisztában nagyon szórakoztatom. Ő legyen Orbán után a miniszterelnök jelölt. Szerintem az vicces lesz. Úristen. Nem ő rezonál a magyar néplélekre. Sajnos, de. A Fidesz párt alapítványa kapott támogatást, például a Köcsei piknik megszervezésére. Képzési támogatást kaptunk, illetőleg bizonyos rendezvények, de az nem a Fidesz kapta. A Fidesz párt alapítványa. A Köcsét a Polgári Magyarországért Egyesület ő szervezi, tehát ő... Az... Akkor a Polgári Magyarországért Egyesület az külföldi érdekeket szolgál, hiszen a német CDU párt alapítványától kapott pénzt. Nem. Szerintem nem. A helyzet az, hogy ugye van különbség a között, hogy valamilyen konkrét meghatározott célra adnak rendezvényre pénzt, és egyébként ez a támogatás ráadásul nem egy eltitkó. Én egy kicsit most kikapcsolom. Hát, csak ő beszélt közben. Nem tudom, hogy Sundán-Bundán volt, hanem egy teljesen nyílt. Parancsolsz? Sundán-Bundán. Akkor ez jó ez a pénz, de ha más kapja, akkor már biztos más a szándék. Most elvileg intelligens felnőtt emberek beszélgetnek, én meg... Hát... Igen. Jó, megoszlanak. Mondani mindent le. De kérem, mert ugye nem azért vagyok itt, hogy a Telexszel beszélgessek, hanem hogy menjek szavazni. Utolsó kérdés, hogy honnan tudja, hogy más a szándék azóta? Hát annyiszor átlelnek bennünket, mindig ilyen utolsó utáni kérdés. Honnan tudja, hogy más a szándék azóta? Azt kell nézni, hogy mit csinálnak. Önök mit csinálnak, kizárólag mindenfajta gátlás nélkül a legaljasabb hazugságokkal nyomják a kormány elleni propagandát. Milyen hazugságot tud mondani, ami a Telexen megjelent? Rengeteget tudok mondani. Mondjon egyet. A Telex például hírt adott arról, hogy a nem létező szíriai kormánygép leszállt Szaddam Nem, a Telex írta meg, hogy ez nem igaz. Utána először megírta azt, a Telex írt, nem írta meg, a Telex írta meg elsőként, hogy ez nem igaz. Szervezünk abból vetéket, hogy ki tudtad. Hát nem sikerült. Megmondtam ő valami. Egyet nem tud mondani, csak rengeteget. Ezzel mit nem lehet érteni? Jó, miért nem mond rengeteget? Hát, ez, mert... Csak az a baj, az, amit az egyet mondott, az se sikerült. Nem, de a vége, a vége. Jaj. A freudi elszólás. De lehet, hogy keverem a Telexet a 24 fontúval. Krumpli burgonya. Megtűnnek, de most muszáj lelépnem. Mert most muszáj. Várj, hogy hazugságot közlünk, de nem tud példát mondani. Például azt mondta, hogy utolsó kérdést tesz fel, most már Tusé. A hazugságot is forzsítottam, mert ez az utolsó utáni kérdés volt. Ilyen könnyen útra lehet érni. És kutyát. Elemben azok emberre. Vagy... Istenem. Dicső ország vezető. Imádom, volt régen egy, úristen, mi volt a címe? Bodó Viktornak volt egy filmje. Na, abban mond egy viccet, és a Clinton meg Putyin elmennek Mandela partiára, és hogy az egyik kezével megfogja így a tökeit, a másikkal meg így a heréit, vagy hát, hogy így az ő tökeit, és így ezzel javítja ki magát. És annyira emlékeztetett erre a jelenetre. Isteni. Stand-upos ez a figura. Isteni. Jó, hát... Ne legyél sánta kutya, mert utolérne. Legyél hazug ember. Az 5 éves gyerekem az óvodában is, meg szerintem meg otthon is, jobban érvel, jobban el tud kapni engem, mint az, hogy na, ez a hazugság. Hogy már mondtad, hogy utolsó kérdés, azt még egyet fölteszel, pedig legalább 2 évente egyszer megáll akit neked válaszolni, és van pofád még egyet kérdezni? Azért hibáznak, igen. Hát, mármint a telexesen. Így van. De Kós Lajos, az mindig örülök, ha nyilatkozik, ne vedd el a kedvét. Örülök, hogy ilyenek az országvezetői, nem ilyen szakemberek, meg ilyen apróságok, akiknek van valami elveik vannak, meg látások, hanem ilyen Kós Lajosok, akik azt se tudják, hogy melyik folyoson vannak éppen. Csak be kell találnia valahogy, hogy leszavazhasson arra, amit mondtak, hogy szavazzon. Valószínűleg még akkor is átnéz, hogy biztos jót nyomjon meg. Na mindegy. Hát ez tud lesni a pattársáról. Még volt egy valaki, akit kamera végre kaptak, és már régóta várta erre mindenki, mert amúgy képzeljétek el, hogy Liborcz István volt Kovács Gergőnél, meglátogatta a kétfarkú kutyákat, mint a kerület egyik vállalkozója. Kovács Gergő azt mondta, hogy igazából normál dolgokról beszélgettek, amivel a többiekre is szoktak, hogy nem tudom, milyen lesz a dőlésszöge, nem tudom minek. Hát igen, mert ugye ott már azzal már nem lehet mit csinálni, mert igen. Ott már van építési engedély, meg minden azokra a dolgokra, amiket ott terveznek most építeni, vagy már építenek, szóval abban már nagyon belenyúlni nem lehet, ha akarnának se. De hogy akkor még, akkor legalább valamit szépítgessenek ott a városképen. De az, hogy ő nyilatkozott, azért ez újítás. Amúgy itt igazából... Ez szó 2025 szerintem. Már azt tetszett, az első képkocka, ez már mindent elmond. Úgy érzem, minden. Help! Nem az látszik a szemében. Hogy erre most rohadtul nincs kedve neki. Ez nagy sikerfilm, a Dinasztia főszereplőjét végre elkapták. Kellett volna ilyen díszbemutató, nem? A Dinasztiának, ahol meghívják a szereplőket, és akkor végig lehet vonulni. Miért nincs? De ő nem látta még. Nem látta, de azt tudja, hogy rejtett kamerás felvételek vannak benne például. Igen. Konstruktív egyeztetést folytattunk. Nekünk mindig nagyon fontos, hogy azokban a kerületekben, ahol fejlesztünk, ott... az adott önkormányzattal és az vezetéssel folyamatosan egyeztessünk, hogy olyan beruházások valósuljanak meg, ami a kerület érdekeit is szolgálja. Honnan jött még sajtóorgán? 444.hu-tól. Mit gondol a Direkt 30? No, nem erő. Filmjéről erről még mondjon valamit. Mégis csak 3 millió megtekintés fölött jár. Ugye bemutatják az Eliosz ügyet, ami miatt a magyar államnak 13 milliárd forint uniós támogatásra kellett lemondania. Ugye az a kérdés, hogy az ön karrierje elindult volna-e az Elios projektek nélkül. Az én karrierem már az Elios ügy előtt is elindult. De... Ne sértsd meg! Mi volt előtte a karrierje? Hát, hogy összejött a miniszterelnök lányával. Azt gondolod, hogy akkor indult be a karrierje? Hát megágyazott. Nem lehet, hogy már 18 évesen már tudták, hogy ez milliárdos lesz az a gyerek? Hát így ránézésre simán. Igen. Ja, valószínűleg már tényleg beindult onnantól, hogy amikor bemutatkozott ennek a lánynak, és azt mondta, hogy én amúgy Orbán Ráhá vagyok, és abban a pillanatban beindult ez a karrier. Az, hogy tehát ez semmi másra nem gondolom ezt a filmet, mint egy politikai célzatú lejárató kampányra, amit egyébként az elmúlt 10 évben... Már a Lázár azt mondta, hogy csak összeszedték a tényeket. Na hát ez az, hogy azt azért egyik sem meri mondani, igen, hogy amúgy nem igaz minden, ami benne van. De hát azért így összeszedve kicsit tényleg durva. Szóval igen, azért ezt nem kellett volna. Ből összeollózott, politikai célzatú, egyébként sok esetben a kampányidőszakban készült. Sok esetben mondjuk még több mint egy év van a választás. Nem, hogy amiket abból összeszedte kijelentések, azok még egy korábbi kampányidőszakban voltak. Én így értelmeztem, de lehet, hogy tévedek. De van olyan állítás benne, ami nem helytálló, vagy nem állja maga helyét? Minket megkeresett a Direkt 36, a sajtóosztályunkat, amikor ezt a filmet elkezdték forgatni, és kérték, hogy hadd forgassanak a mi helyszíneinken. Hát ez nem mondjuk, hogy nem válasz a kérdésre, de igen. De megengedték. Egy helyen megengedték, igen. Igen. Kérték, hogy kommentáljuk, és azokat a vagy kérdéseikre válaszoltuk, ezt megtettük. Tehát mi mindenben közreműködtünk a... Hát nem biztos, hogy ezt mondaná a Direkt 30, hogy mindenben közreműködtünk. Hát de és ugye az is a botanikra is kitér. Akik egyébként nem voltak túlzottan korrektek egyébként azért, mert rejtett kamerás felvételekkel próbáltak, de teljesen fölösleges. A klubjában miért nem engedték be akkor, hogy miért nem nyilatkozott? Teljesen fölöslegesen, mert egyébként megengedtük, hogy forgathassanak, tehát ha kérték volna, akkor megengedtük. Mi forgathatunk a klubjában? Hát, hogyha előre ezt egyeztetik, akkor egyébként a sajtóosztályjal egyeztetik, ők válaszolnak. Most már igen. Most de, már mindegy. És akkor például nem kellett volna kiderülnie, hogy illegál gambling van. Nem, az a téma az illegális. Igazából legális. Csak játékpénzzel. Ja, hogy ilyen Monopoly money? Igen. Tényleg? Arról lemaradt. Az szociálfa. Igazából ez játékpénz. De ez nem úgy van, hogy ők annak érzik? Tehát, hogy nekik az, amit a X milliócska, az csak igen. For fun. Hát igen. Játékpénz, mert csak 100 millió beszámol. De tényleg. Fognak erre. És akkor mit gondol, miért? De egyébként látták az, nem is tudom, kiforgatott, nyilvános volt. Ja, volt egy nyilvános bemutató videó a klubról, ami megjelent. És hogy pont aznap rakták ki, amikor megjelent a dokumentumfilm? De most már sok minden. Készült egy videó, viszont szerintem most már, hogyha bármi kérdésetek van a megbeszélésre. Most mégiscsak a 12. kerületben vagyunk, és itt voltunk a bemutatkozni. Először szívesen küldött nektek. Ember, most jövök a templomból. Itt vagyunk a 12. kerületben. De amúgy látszik rajta, hogy ez egy sikeres megbeszélés volt, mert ugye van befelé is, de akkor még áll benne az ideg, úgyhogy igen, ott még nem ilyen jó kedvű, és azért és látszik. És bent is vagy... végig ideges volt, hogy kint meg fog várni ez a köcsög néni. Az amúgy szar lehet. Ja, nincs valami hátsó kapu, mint távozható. Nem lehetne csak eltöretni a lábukat, és meg nincs 2026. Jó van, akkor válaszok neki. De úgy lehet, hogy az is volt benne, és azért állt meg, most azért rázúdult ez a sok szegényre. Nagyon sok dolog zúdult rá. Azt képzeld el azt a telefonhívást, amikor megmondják neked, hogy most el kéne kezdeni válaszolni kérdésekre. Szóval, hogy meg kéne állni, és válaszolni de, kéne. Nem biztos, hogy ezt mondja. Ne, én... Szerintem csak már idegesíti, hogy ennyi dolog kering a médiában, és már akart valamit mondani. Már ki nem akart mondani valamit. De nem sikerült. Nem azt mondom, hogy sikerült. Én meg azt mondom, hogy ő nem akart. Hát, biztos, akkor hogy felejtsd, amúgy, de olyan nem, nincs. Ide nem kellett volna elmenni. Önszorgalomból? Nem önszorgalomból, hanem csak feszíti, hogy mindenki róla beszél, és nem tud... olyan csúnyákat mondja. És hogy olyan. Nem tud beleszólni, és azt mondta, hogy na most jól megvédem magam. Nem sikerült. Az más dolog. Így volt. De valami feszítette vette belülről, hogy ő nem szólt bele, amikor róla van szó. És ezért állt meg szerintem. Most komolyan, miért mondta volna bárki, hogy álljon megnyilatkozni? Mi a hasznuk ebből? Mert innováció a hétköznapokban. Elkezdünk válaszolni, nem lehetne azt mondani, hogy nem válaszolunk. Most még válaszolunk nektek, pár hónap múlva is ki lesztek tiltva az országból. Így van. Így van. És akkor ez az utolsó szó jogán feltehetsz egy kérdést. Ja, és akkor igazából, hát én szívesen válaszolnék, már csak már nincs kinek, ugye tavaszra. Igen. Kérlek, mindenki söpör. Ennyi. Beszéltünk arról, hogy kiket engednek be az iskolákba, meg felvilágosítás, meg mindenfélet megtartani, és hogy ne aggódjatok, itt már történt egyeztetés Attila Széki művész úrral és Péter Romhányi turné menedzserrel drogprevenciós iskolai előadás sorozatról, úgyhogy ő majd a Curtis... Viszkis is csinált karriert. Igen. A múltjából. De Curtis miért ne tehetném? Curtis majd megy és elmondja, hogy ne drogozzatok meg. Elmondja, hogy ne drogozzatok, és akkor egy héttel később meg jönnek a hírek, hogy akkor elvonul, meg így ja, is hát lesz színpadra. Nem hiszem, hogy abba hagyta. Azt mondja, hogy nagyon rossz a drog. Én mondhatja, hogy ő attól mert ő tudja, hogy rossz, mert ő csinálja. Hát most az beszéljen róla, aki nem csinálja. Hát persze. Ez milyen már? Nyilván lehet, hogy lennének szakemberek, akik ennél felkészültebbek a témában, nem csak úgy, hogy gyakorlatban, hanem elméletben is. Jó, hát az semmi szükségre. Jó, de hát ez annyira az alja. Mert ha példának beviszi, tehát ha oda megy valaki, aki beszél erről értelmesen, és utána Curtis? Na, tehát mert vagy ez lehet még, na. Azt úgy értem, de úgy önmagában hát igen, hány helyre fog elmenni? Elő fogják a Curtis-be engedni, mint a szakembereket a mondjuk egy szexuális felvilágosításra. Jó. Hát igen. Ez így van. De hát az arra nincs szükség. Azért nem akarják őket megrontani. Jogos. Curtis meg egy aranyember. Emlékszem, mit hisztizett, amikor volt a gyermekvédelmi tüntetés, hogy kikérte magának, hogy ő ezt nem írta alá. Na mindegy. Hát mert politikai volt, és ő megmondta, igen. Hogy ezt nem. Ő át volt verve. Még történt pár dolog a Magyar Péter háza táján is. Mit szólsz ez? Uh-huh. Kutya komédia. Ha már a gyerekekről van szó, mi van a gyerekek ajándékával, vagy mi volt, mi lett vele, ugye megkapták végül a gyerekek azt az ajándékot? Uh-uh. Meg fogtok lepődni. Lelőttem a poént. Csak után véget ért a kutya komédia, de nem úgy, ahogy azt vártuk. Magyar Péter Egyesülete többször írásos, e-mailes... Tehát nem úgy, hogy megkapták a gyereket. Nem úgy. De azt ők várták. Így van. Pedig megkeresés után sem volt hajlandó aláírni a sokszor megküldött adományozási szerződést. Biztos így volt. Több tízezer ajándék esetében mindez nem okozott gondot. Az Egyesület végül ma fogta, visszavette és elszállította ezeket az adományokat. De nem megígérte, bazd meg, hanem odavitte, letette, még be is vitte, ahonnan ti kihoztátok karácsonykor. Tehát, hogy én értem, hogy itt mindenki méregeti magát. És, magát? Mi ezt csináltad? Az mi? Tehát nagy a faszméregetés, röviden, de hogy, tehát nyilván ez is arról szól, de hogy ebből nem lehet jól kijönni állami gondoskodásban élő gyerekektől elvenni a karácsonyi ajándékot, ilyet ki csinál? Még akkor is, hogyha ez igen, ez nekik nagyon rosszul jött, hogy jó, oda ment nem tudom hány kamionnyi cuccal, pár tucat, három kamionnyi cuccal. Igen, tehát vannak csaták, amiket néha elveszítünk. Ez például olyan. Szerintem. Nem úgy tűnik. A Magyar Péterék nem akarták odaadni. Ugye, nem tudom, hogy miért akarják elhitetni azt, hogy Magyar Péternek miért direkt nem akarták odaadni, csak odavitték, és ez miért akarják ezt elhitetni, vagy ez miért lenne jó nekik? Amúgy erre reagáltak is nyilván, hogy két hónapja nem hajlandóak átadni a dolgokat, és inkább elhozták, és majd valahogy máshogy próbálják hát már, meg hogy már ilyeneket írogattak, hogy kirakja az utcára igen. Fülöp Attila, vagy valaki ott a cuccokat, tehát hogy az így például tök jó megoldás lett volna, de ez egész, ami ott zajlott, és hogy ott állt a szerencsétlen intézményvezető, vagy helyettes nő, és szóval én nekem ezt nem bírja el a lelkem. Igen, nagyon ott vannak a gyerekek, és így, aj, de jó lenne ez most nekünk, és így, nem, ez itt fog megrohadni. Meg azt mondom, valami ilyesmi is elhangzott, a Fülöp Attilát, amikor oda ment, hogy már így is eleget rontotta. Tehát, hogy ez miattunk van, hogy ennyire rossz a helyzet. Mert hogy arról, igen, mert hogy arról beszélünk, hogy mennyire rossz a helyzet. És a tüntetés ezért miatt még rosszabb lesz? A tüntetés óta, az egész kegyelmi ügy óta romlott rengeteget a helyzet. Egyébként ez igaz, csak azért hadd ne vegyem már magamra, hogy én rontottam. Azért, amit ugye azóta szigorítottak, meg azon, hogy kidolgozhatott, meg milyen feltételekkel. Felmondtak páran, igen. Felmondtak páran, akik maradtak 5 forintért, azok, az tök jó, fizetés, ők reméljük, hogy okék. Fizetést annyira nem lehetett emelni. Szigorítani lehetett. Ilyen, de hogy ezt megtettek mindent, amit kikérem magamnak. Kikérheted magadnak, biztos meghatódnak rajta. Na, de amúgy tényleg elhiszem, hogy ez még hogy én is ideges lennék akár a tisztások helyében is, hogy tényleg összeszedünk egy csomó ajándékot, és mindig gondolkozom, hogy lehetnek... Ezek is adományok egyébként. Lehetnének egy kicsinyesebbek ezek az emberek, és mindig lehetnek mindennél kicsinyesebbek, és mindig alul múlják magukat, és láthatóan telébe szarják a gyerekeket, mert akkor azt mondták volna, hogy jó, persze, kapják meg az ajándékot, legyenek egy kicsit boldogok, ha már valószínűleg hajléktalanok lesznek a statisztikák alapján, miután kikerülnek az intézményekből, mert ennyire telébe szarjuk őket, mint állam, de nem. Még ez sem. És láthatóan amúgy egy év alatt már lehetne látni első eredményeket, hogy rendbe rakták a gyermekvédelmet, de te látod ezeket? Nem, hát senki nem látja. Hát ki lát ide bele? Egy guriga WC-papírt nem tudsz bejuttatni, mert hogy azt is úgy kell fű alatt átadni. Ja, hogy... de ezek a kórházba vidd magadnak. Nem, ez olyan szinten vérlázító, hogy nagyon felmegy a vérnyomás. Fülöp Attila a gondoskodásért felelős államtitkár. Igen, hát most gondoskodik. Hát most... Ja, és ugye az is ér volt, de tényleg sírok, vagy nevesek. Hát, hogy ezek veszélyes játékok vannak köztük. Igen. Igen. Ugye 80% a Lego volt, ha jól láttam. Ez nagyon veszélyes lehet az ottaniakra nézve, meg hát nyilván a kisebbeknek való játékok, és hogy így ez volt egy érv. Én értem, hogy az egész nekik olyan, mint egy börtön, és úgy kezelik, mint egy börtön, de hogy így lehet, hogy ezt nem úgy kéne megnézni, hogy miből tudnak kihegyezni, nem tudom, valami eszközt, amivel... nem tudom, nyakon szúrnak valakit. Tehát, hogy lehet, hogy egy kicsit mások a játékszabályok, mint ahogy ők ezt gondolják. Véletlenül lecserélődik a Fidesz, és lesz egy új kormány, aki feltárja ezeket a dolgokat, hanem, hogy most végre beleláthatunk, hogy hol mi megy. Őszintén, mert akkor mindenkinek érdekel, hogy megnézzük, hogy honnan indulunk. És akkor nyilvános lesz, hogy milyen állapotok vannak ezeken a helyeken, a gyermekvédelmi intézetekben, a kórházakban, és akkor legalább mindenki tudja, hogy na jó, akkor innen kell most felépítenünk ezt az országot, akkor valószínűleg nagyon nyomorúságos dolgokkal fogunk szembesülni attól félve. És hogy tényleg van azért egy pár olyan hely, meg pár olyan ügy, amire szerintem mindenki, tehát hogy így, ha most azt mondják, hogy menjünk és vakoljunk, vagy nem tudom, fessünk, vagy valamit, tehát hogy akkor így oda menni. Lehet az se. De nem lehet. Intézményvezetőnek kellett volna megoldani. Nem lehet. Életem első filmes munkája az volt, első kettő az a durva. Egymás, Enyedinek a Testről és Lélekrőlhöz kerestem a helyszíneket, Vágóhidat, Marha Vágóhíd, és közben a Schilling Árpád egyik előadásnak háttérvetítéséhez Sertés Vágóhidat. Ez volt a két első melom. Azzaltok párhuzamot vonni, hogy milyen nehéz bejutni egy Vágóhídra, körülbelül olyan nehéz bejutni egy gyermek otthonba, és körülbelül hasonlóak a körülmények valószínűleg. Nem, mindig. Hát a Vágóhídaknak mindenféle egészségügyi dolgoknak meg kell felelni. Voltam, végül voltam egy párban, és ott is ugye egyébként tökre van... Azóta vagy vega? Akkor még nem voltam, de egyébként nem közvetlenül ezzel összefüggésben, de hát így is brutális volt. Tehát az, hogy így disznófejet, azt így vigyázz! És akkor így eldobta, és akkor így csináltál, és mögötted így becsattant egy ilyen nagy gyűjtőhelybe, amivel aztán a párizsi lesz. Úgyhogy... Ennyi, párizsi, tessék! Csoki, kedvenc párizsi disznófejet földarálják ott. Úgyse nézi meg ezt az adást, és ilyen, nem? Van jobb dolga. Na mindegy, szóval egyszerűen nem tudok nem párhuzamot vonni, mert körülbelül utoljára oda volt ennyire nehéz bejutni. Csak hát annyi, hogy itt emberek, és hát ami még ennél is sokkal durább, hogy itt gyerekek vannak. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, de én amióta anya vagyok, ezeket semmilyen szinten nem bírom. És ugye most van egy másik hír is, amit mi nem gyűjtöttünk ki, hál' Istennek, és amivel kapcsolatban tökre lelkiismeret furdalásom van, hogy nem kommunikáltam még az oldalamon, de a Partizánban volt például róla, meg a TASZ dolgozik a nővel, akitől úgy vették el a gyereket a kórházban, mikor megszülte szeptember elején koraszülöttként, és azóta nem viheti haza, és heti két alkalommal, kétszer egy órára, nem heti, havi kétszer egy órára látogathatja a gyerekét. Ez most volt ez az interjú, azt meg nem láttam. Volt interjú, meg a TASZ is sokat, meg hát mindent, tehát nekem így ezzel van tele az Instám. És a TASZ, akit most majd megpróbálnak kirakni, mert persze, civilek, igen. Persze, hát mert ilyen ügyekért küzdenek, és megyek az utcán este, nem tudom, sétáltatom a kutyát, és így konkrétan, mint hogyha valaki mellbe vágna, így bevillan ez a kép, hogy ott fekszik egy kisbaba, ugye nem nagyon tudnak vele a kórház. Hát az ugye a szokásos, nem tudom, 300 kórházban hagyott csecsemő egyike, akit otthon vár az anyukája, és nem viheti haza, ilyen-olyan okokra hivatkozva, mikor semmi baj, mentálisan tök egészséges, arra hivatkoznak, hogy nem, és jobb az meg, hogy ott fekszik a kórházba. De még arra hivatkoznak, hogy nem tudom, egészségügyileg nem viheti haza, de az miért indokolt, hogy ilyen kevésszer látogathass? Hát igen. Nem ismeri meg a gyereke nyilván már. Minden hónap első és harmadik szerdán egy órára láthatja a gyerekét. Ez miért? Már a várandóság alatt is befenyegette a védőnő, bolondnak fogják nyilvánítani, volt valami miomája, és úgy volt, hogy nem lehet gyereke, aztán lett gyereke, és hogy nagyon féltette. Utána koraszülött lett, tehát nem teljesen indokolatlanul féltette mondjuk a várandóságát, azért egy mioma mellett egy gyereket nem annyira könnyű kihordani. Több blőr az egész sztori, de hogy érted, ott ül a stúdióban, látod, nem tudom, 3-4 órán keresztül, hogy egy teljesen értelmes, magánál lévő nő, aki nem viheti haza baszdmeg a saját gyerekét a kórházból. Hát igen, ez kevés nyomasztóban annál, mint sokszor beszéltél már róla, hogy mennyi csecsemő van a kórházakban, akik ott vannak. És ott is nem mehetsz be. Tehát a 99%-ában, mert ott is rengetegen jelentkeznek helyiek, hogy akkor bemennének, csak kézbe fogni. Sőt, olyan is van, aki mondjuk úgy szülte a kisbabáját, hogy volt mellette ilyen baba, és őt is meg akarta fogni, és rászóltak, hogy ne, mert akkor megszokja, és utána nem lesz, aki fogja, és nincs rá kapacitás. Ja, hát ez elég nyomasztó. Ezek a gyerekek csak és kizárólag azt tanulják meg, hogy nem vagyok fontos, nem számítok, most tudom, mi ez a világ, és egyedül vagyok. Ja. Ebből visszajönni. Most a legfiatalabb gyermekem, az most lesz majd valamikor 1 éves, és hát ez elképesztő sok változás, mert most már jár. Na mindegy, ez az első 1 év az, ami nagyon fontos lenne. És vannak szervezetek, akik néha be tudnak menni, meg minden, de bár minden más törvényt, ezt tudnak módosítani egy hétvég alatt, itt úgy látszik, hogy ez nem annyira prioritás most. Na igen. Akkor el kéne ismerni, hogy valami nem jó. Hát igen, mert ugye ez a hivatkozás, hogy hát ez nagyon bonyolult, mert tehát ez nagyon-nagyon, minden más az ennyi, hogy csak így az ember egy kétségbe esett, hogy mit tud ezzel kezdeni, hogy ja, ez mindenkinek egyértelműen kéne lenni, hogy ez így nem működhet tovább, vállalhatatlan minden szinten, de hát elmegy a csuti és megtapsolja ugyanúgy a... Meg a ki? Muriánik az ilyenkor, amikor megtapsolja az Orbánt, akkor ennek is tapsol. A 300 gyereknek, akik a kórházban ott lett hagyva, meg a ajándékoknak, amik sose jutottak el a gyerekekhez. Ezt nem tudom, hogy ezt hogy tudják egy ilyen másik dobozba rakni fejbe, de egyébként megkockáztatom, hogy nem is tudnak róla. Az, ahonnan ők informálódnak, ott ez nincsen. Van igen erre egy civil szervezet, aki bemegy a gyerekekhez, már ha beengedik őket, majd hát, velük lehet, hogy fogunk is forgatni. Oké, de ez egy, és hány? Így van. Ez egy ilyen vidám forgatás lesz. A Judit mondta, hogy nem akar jönni. Úristen. Inkább menjünk el egy vágóhídra. Oda be tudok jutni most már. Közben ilyen kis apróság nyilván, hogy Ruszin Szendi Romulust meg közben kirúgták a Közszolgálati Egyetemről, ahol 150 ezer forint fizetésért tanított. Ugye felszólalt a Tisza Partner, úgyhogy nem kritizálja már dolgokat, meg mondja, hogy lehetne jobb, meg hogy nem jó. Kész, ki van rúgva. Ez így normál országban azért megakadna az ember szeme rajta, így Magyarországon meg így jaj, Hát igen, az így működik. Hát igen, és akkor egy ilyen, az be van ágyazva két olyan cikk közé, vagy híradás közé, hogy és miért nem jönnek elő azzal, hogy kik a támogatók, meg kik lépnek be, meg nem tudom. Hát mert amint kiejtjük a szánkon a nevét, kirúgják onnan, ahol dolgoznak. A Tar Zoltánnak a feleségét is kirúgták onnan, meg nem tudom, mindenkinek mindenkit kirúgnak mindenhonnan, szóval... Hát minek ment oda? Hát igen. Nézzük meg, hogy mi történt a parlamentben. A hatházi mit trollkodott? Mit kellett hallgatniuk az Orbán beszéde helyett szegény embereknek a parlamentben? Mit tudunk mi üzenni innen a jövőnek, a nálunk fiatalabbaknak? Nos, hát először is azt, hogy mi nem azért mutattunk... Nekem az a kedvencem, hogy... Nekem két kedvencem van, az az egyik. Ugye Jától már csejkezte ezt is lefordítani. Hát ez Orbán a munkája. Hang, Orbán hang. Tehát mi az ajtót a nyugatnak kinyitottuk, az oroszoknak, a Szovjetuniónak, a kommunizmusnak meg ajtót mutattunk. És azt üzenjük a jövőnek, hogy ne engedjék, hogy mindjárt visszamászol az ablakon. Hogyha ezt egy hatházi magába mondaná, ugyanezt átfogalmazva, akkor meg lenne bélyegezve mindennek. Úgyhogy ez egy régi Orbán beszéd, így nem igazán tudnak mit kezdeni vele, mert az Orbán mondta, Orbán meg a szent, de közben az ellentétét mondja már most. Most ezt hogy lehet összerakni azt a... Az ember változik. Hát igen, fejlődik, sajnos. Visszafejlődik, tapasztal. Igen. De nekem az a kedvencem, még ha egy pillanatra... Hogy abból a demokráciából, amit a nénk... Hogy a kövérnek az itt esik le, hogy ez honnan szól. Nekem igen, van egy olyan érzés, hogy várjál. Mi baj az oroszokkal? Várjál. Ezt akkor ezt most nem most mondja, hanem ez most ez honnan szól. Állj, most ezt tetszenem kell, vagy ne tetszen? Nem tudom. De tényleg, az milyen nehéz eldönteni. Igen. B. Igen. Azt üzenjük innen egyfajta új nyugat nemzedékként a fiatalabbaknak, hogy igen, továbbra is tartsanak ki a nyugat. Szerintem a régi Orbánra hallgassunk, ezt üzenik nekünk, hogy a mostanit le kell cserélni. Jó, nem? Hát tévedni emberi dolog, hülyeségek, fiatal volt, ja, bohó volt. Még nem értette a világpolitikát, még nem volt ekkora player, mint most. Most már nagyon nagy player. De az nincs ebbe benne, és lehet, hogy keverem, de szerintem erre mondta azt, és egyébként azt azért meg kell adni neki. Erre azt mondta, azt hiszem, hogy ebből is látszik, hogy a Fidesznél csak a Fidesz a jobb. De ez egy régi sajnos ez jó. Hát igen, de hogy ez így, ez most úgy passzol. Igen, még akkor is, hogyha ellentétek. Akkor és ott figyel. Ennek meg volt a helye, akkor még nem hanyatlott a nyugat, úgy, mint most. Bár igen, az oroszok még akkor egyre békésebbek voltak. Nem robbantottak ki háborút a szomszédunkban. De már biztos készültek rá. Most már sokkal szimpibbek most, hogy bombázzák a szomszédunkat. Most már sokkal jobb. Most már hát ajtót kell nyitni nekik. Pont amikor tankokkal jönnek. Ezt már tegnap érintettük amúgy, de így most rákötünk a kórházi hírekre. A belügy közlönyében ugye azt mondták, hogy egyeztettek velük a szülészet és új szülött ellátásról, így azt mondják, hogy micsoda egyeztetés történt, valójában nem történt amúgy. Nem, csak odaírták. Igen, nem hát baj. Körtisztel legalább egyeztettek a drogprevencióban. És nem lehet mindenkivel egyeztetni, akire odaírod, hogy egyeztettél. Hát azért nehogy már a gombhoz varjuk a kabátot. De hogy az is tök jó, hogy nem csak, hogy nem egyeztettek a más állapotot a szülészetbennel, is azt állították, de hogy ráadásul ugye csak amit ebből tudunk eddig, mert azért én ebből még nem mélyedtem el annyira, hogy itt milyen változások történtek, de hogy még szigorítottak például azon, hogy csak egy kísérő mehet be a kórházba, vagyis hát a szülőszobára a szülőnővel. Eddig ilyen blurry volt, hogy nem tudom, itt írja is, hogy biztosítani kell a lehetőséget, hogy nem tudom, hogy volt korábban, hogy egy vagy kettő, és akkor azt meg leszették, hogy egy. Valaki legyen az anya mellett, az anya oldaláról. Én például, hát én 2 éve szültem a második gyerekemet, és én soha nem gondoltam volna, hogy nekem lesz nem apás szülésem, férjes vagy hogy mondjam. Az első gyerekem az úgy született, hogy nyilván... Hát nem, bocsánat, ott ő már kórházba kellett lennem, mert nem indult be a szülés, mert nyilván az is itthon kicsit máshogy tekintik azt, hogy mikortól vagy veszélyezteted az életét a gyerekednek, tehát attól a naptól, amikor ki vagy írva, onnantól neki ez már egy halálos ítélet ott benned lenni, és ezért minden módon próbálta. Nekem meg egyik fiam sem akart megszületni. Long story short, hogy bent kellett feküdnöm, hogyha 12 órás vajudás kiszállásból az első szülésemnél 6 óráig nem hívhattam be a kórházba a férjemet, mert még nem tartok ott. Az, hogy már a világomat nem tudtam, és a saját derekamat masszíroztam egyedül a szobában, mert hogy ezt, őt nem hívhattam, és senki más se foglalkozott velem, úgyhogy akkor még volt saját orvosom, saját szülésznőm, ami ugye már szintén nem lehet, mondd. Semmi. Nem, csak nem is értem, hogy miért nem akar több nő szülni. És hogy egyik szomat a másikban öltsem, a második szülésem otthon szülés lett volna, mert hogy egyébként én nem szerettem volna otthon szülni, én nem szerettem volna intézményben szülni, plusz tudtam, hogy az első gyerekem majdnem 42 hétre született, és úgy kellett kiverekedni, hogy ne üzzék ki belőlem, akkor a második is jó eséllyel úgy fog, különösen mind a kettő fiú. És akkor így sikerült eltolni, viszont végül mégis kórházba kellett menni, egyébként 3 óra alatt. Tehát onnantól, hogy elpukkant a magzatburok, 3 óra múlva már a kezembe volt a gyerek, ami nagyon durván rapid. Ott pedig a dúla, tehát ott választanom kellett, pedig Budapesten második kerületi kórház. Tehát és ott álltak, és így ki kellett választani? Ki kellett választanom, hogy a férjem legyen ott, vagy a dúlám, akit kértem, hogy jöjjön oda. És akkor hogy benne volt, hogy lehet, hogy majd megengedik, de inkább nem. És hát annyira pont emiatt, hogy ennyire gyors volt meg, tehát az egész egy ilyen őrület volt. Ezért hát nagy nehezen úgy döntöttem, hogy a dúla legyen bent velem. Érdek képviselni többek között, mert hát nyilván a férjem világát nem tudta, tehát volt előtte egy 12 órás... Hát férfi, fogalmatlan férfi. Nem azért, hát nagyon egyébként nyilván... Elment dolgozni? Igen. Kenyeret keresni? De az is miért, te bent voltál a gyerek? Igen. Igen? Az, tehát kintről hallgatni a folyosóról, hogy konkrétan tehát, hogy én ezt nem tudom elképzelni azt se, hogy neki milyen lehetett azt ott végighallgatni, hogy fogalma nincs, hol tartok, mi most. Miért ordibáltál? Én mint a fába szorult féreg. Direkt, hogy hallja kint is? Nem, csak azért hogy... nem úgy fáj, mint a szar. Nem, csak az egy ideges így. Ja, hogy nyávid! Így gondolod? Aha, igen. És azért például ez tök jó, hogy ez most már nem ilyen, mi van, ha sikerül mégis két kísérővel bemennem, most már fixen tudjuk, hogy kizárt dolog, és akkor... Jó, de... Eszélye, valamit valamiért. Igen. Adókedvezményt kaptok, úgyhogy hajrá. Jó, hát a szülés körülményein nem segít az állam, meg utána, hogy a gyereked rendes oktatást kapjon, vagy egészségügyet, de eszélye. Ennyi. Más kell, ez az. Eszélye. De szerintem minden át is elveszhetünk a következő témára, mert ez tök jól passzol ehhez. Én például az, hogy márciustól nem lehet szülni a mezőtúri kórházban. 3 osztálynak nincs vezető főorvosa. Erről én posztoltam, ugyanis egyik reggel arra keltem, egy zokogó hangüzenetre keltem egy követőtől, aki Túrkevén lakik, és nem tudom, 8 hónapos terhes éppen, és akkor most arra ébredt, hogy akkor nincs mezőtúron kórház, vagyis egy kórház az van. Még talán, hát de szülészet nincs. Na mindegy, és akkor erről csináltam egy posztot, és csak ott összeírtam, hogy a kommentekbe írták, hogy például Kalocsán sincs, Mohácson sincs. Nyíregyházán január 1-től 14 év alatt nincs gyereksebészeti, hát ez most csak egy ilyen kis színes, Keszthelyen sincs. Felső Szölnökről 70 kilométert kell menni Szolnokra szülni. Ez tök jó, mert egyébként az autópálya szélén a legjobb szülni, úgy tudom. Mosonmagyaróváron hétfőtől péntekig lehet szülni. Dombóváron gyerekházi orvosi ügyelet nincs, Kaposvárra kell menni. Várjál, hogy van? 35 percre lenne egy másik vármegye, de oda nem, tehát mivel az másik vármegye, oda nem mehet, hanem Szekszárdra kell menni 1 óra. Logikus. Stimmel. Az most nem tudom, hol van, de van, ahol reggel 8 és 4 óra között lehet szülni, utána Császár, mert akkor már mondom, a takarítónő csinálja, kell, vagy igen. Nem tudom nem, ki. Halőr, igen. Komáromból, Tatabányára, Győrbe lehet menni 40-45 perc, ezek úgy mind autós távok, tehát hogyha meg nincs autód, akkor csóró. Van olyan, ahol attól függően, hogy mikor indul be, kell menned Karcagra, Szolnokra, Debrecenbe, és a mezőtúr játszott, az ugye most már kuka, most már csak 3-ból kell. Így megindul a szülés, és akkor elkezded googlizni. Nincs egy alkalmazás? Milyen? Az egyikben méret, hogy milyen időközönként jönnek a fájások, a másikba. És hát ugye Győrben meg megtelt a gyermekintenzív osztály, az egy igen, másik hír. Jó, de... Jó, bocs, nem akarok de kapkodni, szia, csak hogy ez egy igen. Ilyen... Ez így tök normál szerintem. Tehát igen. A családbarát kormány, és miért zárt be a szülészet, Régebben anesteziológus nem volt, ha jól tudom. Most pedig egy olyan váratlan esemény történt, hogy nyugdíjba ment mind a két szülész. Nem lehetett számítani. Ez olyan, mint a máv, amikor nem ez egy viszmajor helyzet. Azon, hogy télen hó van, nyáron meg meleg. Igen. Képzeld, hogy egyik nap még 25 éves vagy nem tudom, 33 és szülesztesz, aztán hopp, azzal nyugdíjas lettem. És gondolom úgy mentek nyugdíjba, hogy nem mostantól nyugdíjasak, hanem gondolom már 70 fölött vannak, csak az volt az életük. Hogy, ki tudja. De hogy nyilván ők abszolút up-to-date-ek is szerintem abban, hogy mondjuk mire van szüksége egy szülő nőnek. Tehát, hogy azért itt történt némi változás az elmúlt 30 évben mondjuk, amit tudunk arról, hogy na most már nem kell aggódni, most nem lesz ott szülészet, úgyhogy nem tudsz belekötni. És ugye az a tök jó, hogy az otthon szülés egyik feltétele, hogy 20 percre legyen kórház. Tehát otthon sem szülhetsz, hogyha kórházban sem szülhetsz. Akkor most akkor mi van? Úgy érzed, hogy itt fejlesztendő dolgok lennének még ebben a tekintetben? Annyira durván felcsesz ez is. Akkor miért a gyermekvédelem meg a családbarátsága van a zászlójukon folyamatosan, hogyha láthatóan telébe szarják az egészet. Legalább akkor ezt az egy dolgot rendbe lehet rakni, nem? Hát ez nem egy. Hát ez nem egy. Nagyon sok. Nagyon. És tudod te, hogy ez mennyi pénz? Honnan lenne nekik pénzük? Hát nem tudom. Van pár dolog, amire kifolyt mostanában szerintem. Hogyha itt 15 évig leszarod ezeket a dolgokat, akkor egyszer csak rád rohad. De mindegy, lehetenek tapsolni tovább. Ez a gyermek intenzív is. Győrből Pécsre kell menni. Ja, Győrből és akkor Pécsre. Bocs, ezt még hozzáteszem, csak a saját... Ja, igen. Kocsival az elég is sok, nem? Igen, és bocs, csak még egy gyorsat visszacsatolnék a szülészetre, hogy mindez nálam például ez a szülés az este 9 és éjfél között zajlott, úgy, hogy a másik gyerekem otthon aludt, és volt egy valamilyen fertőzése annak a gyerekemnek, akit megszültem, nem tudja senki, hogy mi volt, ami miatt 8 napot kórházban kellett maradnunk. De most azt, hogy mondjuk egy ilyen 70-80 kilométerre lettem volna az első szülött gyerekemtől 8 napig, meg a férjemtől, mert ott tudok kórházban lenni a gyerekemmel, az mondjuk elég. Így is nagyon durván fájt, és nagyon kemény szitu volt, de hogy az, tehát, hogy például vannak ilyen esetek, és egyébként ez nem egyedi, ez egy ismerősömmel kottára ugyanez megtörtént, fertőzés, senki nem tudja mi az, és akkor ők is, nem tudom, 5-6 napot kórházba voltak. Ezek olyan krízisek az ember életében, meg egy család életében, egy normatív krízis, ugye egy új, minden új gyerek születése, ami anélkül is rohadt nehéz, hogy még ilyen dolgok nehezítenék. Meg az, hogy most szerda van és Debrecenbe szülök, vagy hát csütörtök az, és... Az a baj, hogy ezzel nem, ezért kell Budapesten lakni, vagy annak közelébe, ugye ezzel sem erősítik azt, hogy az infrastruktúrát, hogy mindenhol legyen munka, kórház, meg na mondjuk... Jó, de a szavazóbázis az meg vidék? Hát, főleg a kisebb faluk, főleg a nyugdíjasok, de a nyugdíjasokat például már nem érinti a szülés. Ja, az unokájuk által lehet. De legalább... Hogy szegények, hogy le fognak rokkanni, de ha ők veszik az összes igen. gyümölcsöt az egész családnak, hát mert igen, nekik de legalább nincsenek transzfesziták az óvodákban, mert amúgy ez egy valós veszély volt bármikor. Még egy kis hergelés, tessék. Magyarországon a második legrosszabb a nők helyzete az EU-ban. Na nézd meg, lehet ezen örjöngeni. Nem a legrosszabb. Van, amiben egész rossz, van, amiben nem annyira, de hogyha ezt nézed, akkor azt néztem, hogy van olyan, amiben jobbak vagyunk, mint az átlag. Abban, hogy rosszabbak legyünk, mint az átlag. Nem, a munkahelyen. Az, hogy meddig tud eljutni egy munkahelyen egy nő, az jobb, mint az EU átlag. A fizetés az nem. A tudás, de, az idő. De ha ezt a kettőt beállítod, akkor azért az összkép nem olyan jó. Tehát, hogy sokkal többet kell dolgozni, sokkal kevesebb pénzért. Hát, de ugyanolyan megbecsült tagja lehetsz a munkahelyednek. Csak kevesebb fizetést kapsz. Ja, és most már még kevesebbet kell majd fizetni, mert azt benyelhetik maguknak. Szóval, de mondjuk például a hatalom, abban nagyon-nagyon-nagyon rosszul állunk, de hogyha megnézitek, hogy a kormány tagjai között hány nő van, az nem pont az az arány, mint ami az lakosságban van, hanem kormány tagjai, nézzük, hány nő van benne. Hát így azért nem könnyű képviselni a lakosság felé. Hát azért, de ez is a mi lelkünkön szárad, mert ugye a szerencsétlen igen. Varga Juditnak, meg a Novák Katalinnak le kellett mondania. Ott lennének. Ez normális, hogy egy sincs, ez még legalább egy darab. Most miért elvárás? Jó, de minden erős férfi mögött egy erős nő áll. Mert ez egy rendes kor. Itt nincsen kvóta, meg ilyen hülyességek. Nem kell. Nőügyekkel nem foglalkozunk. Nem. Úgyhogy ez van. Hát igaz, szinte mindenben rosszabbul állunk, mint az EU. Hát nem olyan sokkal, nézd már. Igen, de biztos azt írják egyesek, hogy Patent Egyesület közleményt adott ki, amelyben azt írják, hogy az eredmények lesújtóak, azt mutatják, hogy a nők gyakorlatilag másodrendű állampolgárok Magyarországon. Egy fogalmam sincs, miért mondják ezt. Megmagyarázhatatlan. Jó, de te híres vagy. Te kíváncsi, hogy szerintem itt például senki nem fogja tudni, hogy ki vagyok. Olyan híres vagyok, úgyhogy ezzel... Te is beszédet mondtál ott a... tudod, a forradalom. Amikor mindent elrontottunk. Elrontotta, igen. Te is közte voltál, akik miatt így kell a gyerekeknek élni a intézményekben. És ott azt hiszem a Bayer Zsolt azt mondta, hogy még egész normálisokat mondtam. Igen? Megdicsért a Bayer Zsolt? Ez nem biztos, hogy dicsére. Ezt akartam mondani. Ez a legdurvább szitok, hogy dicsérjen téged a Bayer Zsolt. Edinára gondolom nem mondott ilyen szépeket. Hát de róla nem tudta, ki vagyok, úgyhogy csak egy anyuka. Ott álltam, jó, hát itt jaj, de aranyos! Cuki! Hadd mondjam! Nézd, milyen mérges! Nézd meg egyszer szóhoz! Nem hagyjuk! Cukiskodtam egyet, na. Jó volt. Egyszer életemben. Hogyha már nők, akkor Sebestyén Balázsnak is megvan a véleménye. Lehet, hogy csak kiragadták kontextusból, amikor azt mondta, hogy sokszor azt gondolom, hogy a nőknek semmiféle realitás és valóságérzékelésük nincs valójában. Egyébként az igaz, hogy kiragadták, de ez... Végre valaki kimondja. Végre valaki. Tehát, hogy volt egy nőnek egy férfival konfliktusa, amiből megszületett ez a mondat, hogy a nőknek lehet, hogy csak semmiféle... De ott ilyen vicceseket szoktak mondani, és akkor most ez volt poén. Yeah, és mindenki egymás szavában vágva nevetgél. Igen. Igen, a vita tárgya az volt, hogy mekkora meló ez a DJ Oti. Otiként áll megint színpadra, volt már egy ilyenje, amikor ilyen sutymó, susi jelmezbe. Majd az Sebestyén Balázs a DJ Oti. A DJ Oti, igen. És akkor így kiparadizálja a DJ-ket. Igen. Szerintem, hogy ha valaki sok esküvőn volt, meg ilyenek, meg mondjuk bulikban, akkor azért amúgy van a DJ-k között különbség, hogyan érzi a dolgokat, hogyan keveri egymásba a dolgokat. Szóval vannak ilyen nagyon boomer vélemények, hogy a DJ-k azok nem csinálnak semmit, csak egy plate nyomnak. Szerintem az, hogy egy jó bulit összeállíts, az azért egy összetettebb dolog. De hogy a Sebestyén Balázs nem, jó, nem DJ, tehát értem, hogy... Ő nem, csak nem, ő is félek, hogy csak eddig jutott el amúgy. És igen? Hogy ez egy ilyen több százan dolgoznak ezen a teltházas, nem tudom mikor lesz. Biztos azért, mert nekem olyan jó DJ, nem azért, mert ő a Balázs. Ja. És akkor az a műsorvezető társa, ő ebben kételkedett, hogy ez neki ilyen óriási meló lenne, ő pedig, már hogy mindenre van ember, aki megcsinálja, de tök mindegy, itt nem is az a kérdés szerintem, hogy most ez nagy meló, vagy nem nagy meló, hanem az, hogy így, ha így mondasz valamit, az összes nő nevében mondod. Mint te is most. Így van, és minden baromság, ami most elhagyja a számat, az arra enged következtetni, hogy a nők annyira ostobák, nem úgy, mint a férfiak. Igen, a férfiak mind különálló individumok, igen, akiknek van véleménye, és vannak így a nők, akik ilyen kollektív mindként megszólalnak. Igen, de várj, de a nők meg nem azt mondják, csak befögik vissza, amit hallanak a férfiaktól, hát igen, csak de hülyénben. Akkor így a farkába harap a kígyó. Jó, de nem tudják visszaböfogni azt, és eljött egy pont... Ja, mert hogy ez olyan, amikor olyan gyerekjáték, hogy igen, a fülébe sugod, és akkor a végén mi marad belőle. Hát így, úgyhogy sajnos ezt kijelenthetjük, hogy a valóságérzékelésünk és a realitásérzékelésünk az a nullával egyenlő. Ja, azt hiszem, hogy ez támadhatatlan. Hát igen, gondolkozom, hogy ez... Hogy tapasztaltad-e már lehetett, ennek az ellenkezőjét? Mi lehetett a fejébe a Balázsnak, amikor azt kimondta, hogy ez most egy fontos dolog lesz, ezt most elmondjam nektek. Mit jelent az, hogy valakinek soha nincs realitás érzéke, valóság érzéke? De persze, mert ugye mondják, hogy ez így nem így hangzott, meg kifacsarva, meg ez igazából... Van két millió ember, aki így van amúgy. Szerintem. Reméljük már egyre kevesebb. De nem biztos, hogy a nők az a csoport, hanem én egy másik embercsoportot mondanék. Hát nem beleszületett. Meg hogy van ez, nem? Hogy nem, lefelé nem rugunk, és hát sajnos azt látjuk, hogy lefelé vannak a nők a férfiakhoz képest. Igen? Tehát, hogy te mondjuk mondtad. Nem, hát most néztük meg. Másodrendű, ja, igen, állampolgárok, stb. Hát stb. Ezt mondja. És értem én a viccet, csak nem szeretem, mert hogy azért van felelőssége abba, hogy mi hangzik el egy ilyen, tényleg azért eléggé sokak által hallgatott reggeli műsorban. Nem jó. Tehát ugye az a sztori, hogy Béranya hordta ki Vajna Tímeáék gyerekét, közben pedig ő maga is teherbe ese. Igen. És ugye azon gondolkodtam, hogyha az Andy Vajna élne, ebből tudja, hogy filmet csináltad. Ez olyan csodálatos matéria, amit bűn lenne nem válszomra vinni. Nem támadnám. És akkor csinálhat a filmet a Herendi. Mert ahogy elolvastam, hogy miken ment keresztül, mennyire nehéz volt neki. Hát ez szar. Ja, hogy egy, nem lehet egy gyereke, nagyon sokat szívott, most összejött neki duplán, így. De például ez egy, a béranyasság egy visszatérő dolog a hollywoodi színészeknél, a sztároknál. Ott már nem biztos, hogy mindig ezért alkalmazzák. És itt van egy hosszabb cikk arról, hogy mekkora biznisz, főleg Ukrajnában a béranyaság, és még ez most is virágzik, a háború alatt is. Közelebb hozták azt hiszem a kórházat Lengyelországhoz, de hogy az a kórház gyűjti a kiszolgáltatott nőket, és béranyának, hát gyakorlatilag eladják őket külföldieknek. De hogy Magyarországon is sokan mennek. Hát igen, mert ugye itthon illegális. Elméletileg azóta is növekedett a béranyaság, akik béranyákat keresnek fel Ukrajnában Magyarországról, mióta állami kézbe kerültek a... Ja, az ilyen lombik. Lombik ügyek. Dolgok, aha. Amik most már Magyarországon sokkal-sokkal kisebb hatékonysággal működnek, mint egy csomó másik országban. Igen, ez annyira csak, hogy még egy dolog, amiben elő vagyunk. Írják, hogy mindig a szabadba vágok, vagy mondjam én? A nők ilyenek. Igen. Mert annyira... De mondd vissza, amit mondtam. Ne, az nem érdekel. Az érdekem, te mondom. Itt is azt érzem, hogy olyanok mondanak ítéletet a dolog, már úgy egyáltalán az a béranyasság intézménye fölött, akiket mondjuk ez nem érint ez a probléma, hogy nem tudnak gyereket kihordani, elvetélnek, vagy halva meg kell szülniük a gyerekeiket, ha egyáltalán eljutnak odáig, hogy teherbe essenek. Nyilván ennek is van ezer szintje. Tudok olyat, aki mondjuk Amerikában élt ezzel a lehetőséggel, és ott úgy az a konkrét sztori, az úgy zajlott, hogy ott abszolút aktív kapcsolat volt akkor is, azóta is, és egy olyan nőről beszélünk, akinek nem tudom hány sok saját gyereke van, és hogy azt érezte, hogy ő ezt tudja adni a világnak, hogy ő neki ilyen problémamentes, könnyű várandóságai, könnyű szülése van, szülései vannak, és hogy ő így ezzel tud hozzátenni. És nyilván, persze, ezért kap egy csomó pénzt meg ízé, de hogy azért, aki volt már várandós, az tudja, hogy mennyire jó poén például úgy dolgozni, hogy mondjuk a reggeli rosszul lét, amitől reggeltől estig szétokádod magad, az egy ilyen, mit tudom én, 2-3 hónapocska. Természet csodája. Igen. Engem például olyan szinten szétszedett a két várandóság és két szülés, hogy örülök, hogy nem szeretnék több gyereket, mert hogy így nem biztos, hogy... Azt hiszem, hogy itt elkezdene ketté nyílni a testem. Igen. És így a végére így kinyílna, és akkor te nem leszel béranya? Hát ez az. Na, de látod, hogy azért ehhez kellenek. És rohadt nehezen mind a két alkalommal, tehát nem lombik, meg izé, de hogy nekem is több mint egy év volt mind a két alkalommal, és endokrinológus segítségével jött össze az, hogy terve tudja. De ez ideális sem. Dolog, amit kiemelsz. Igen, igen. Aki maga ura, de hogy nagyon sok nő hátrányos helyzet. Majd én elmondom, mert te nem akartad ezt elmondani. Nem, csak hogy te arról beszéltél, én megmondtam, hogy van-e, tehát hogy ennek is... Van jó oldala, bár nyilván az is még akkor is, hogyha olyan hordja ki, aki ezt teljesen tudatában van, és dönthetne máshogy, de mégis ezt akarja, akkor is az egy érdekes morális dilemma, hogy most az valaki csak egyszerűen nem akarja kiordani, és rábízza másra, az nem tudom, hogy ez nagyon ilyen szifi az embereknek, hogy majd más kiordja a gazdag emberek gyerekét, hogy majd a jövőben ez egy opció, hogy akár béranya, vagy később akár mesterséges nében nem kell kihordani majd a gazdag embereknek a gyerekeit, hanem az ott növekszik egy robot mélyben. Igen, de azzal együtt, hogy rohadt nagy szívás, azzal együtt tényleg egy csoda az, amikor növekszik benned egy élet. Tehát, hogy azért ehhez nagyon valaminek kell történni, hogy az ember erről önszántából lemondjon. Tehát, hogy nem tudom, egy következő filmnek a szerződése, és hát, akkor abból kiesne. Tehát, hogy nem tudom, így a másik oldalról annyira nehéz ezzel azonosulni, mert tényleg minden nehézség ellenére azért ez egy baromi jó dolog, és azért erről nem, szerintem sokan nem szívesen mondanak le. Ez nem biztos, hogy mondjuk azoknak a sztároknak nincs valami olyan, vagy egy részüknek, de teljesen igaz az is, amit te mondasz, tehát nyilván ennek van egy ilyen nagyon dark része, és egy nagyon nagy része is valószínűleg ennek, de hogy mondjuk a teljes tiltás meg az ég között megint lehetne. Igen, a dark része az az, hogy olyan nőket, akik nagyon rossz anyagi helyzetben van, azokat próbálják összeszedni tennén a klinikánál. Persze. Is, és nem rabszolga munka, de mégis így nehéz azt azt mondani, hogy teljes tudatában dönt valaki, akinek egyszerűen nincs más választása, persze, hogy nem tudom, a meglévő gyerekeinek kaját adjon, stb. És ezeket használja, ezeket az embereket használják arra, hogy béranyák legyenek. Ez egy olyan, hogy itt valahol nyilván, hogyha már a állam engedélye, azért mondjuk Ukrajna most nem biztos, hogy erre van a legtöbb energiája, de jó esetben valahogy meg kéne akadályozni, hogy ennyire ki legyenek használva a társadalmi rétegek. Hát és azért Ukrajnában azért most ez a háborús erőszakolósdi is nagyon erősen jelen van. Tehát, hogy az orosz katonák azért, itt van még egyéb problémácska is náluk. Ki gondolta, hogy az nem csak ilyen tisztelettudóak, de ez sajnos a világtörténelemben mindig így ment. De ugye mindenki az oroszoknak szurkol, mint tudjuk. Persze. Magyar, hát akinek van egy kis esze. Igen, így van. Írjátok meg, kinek mi a véleménye, mert nagyon érdekes, és szerintem, és még fel fog jönni ez a béranyaság szerintem a következő évtizedekben, hogy ez kinek sok, kinek nem. Ki azt mondja, hogy inkább akkor ne szülessen gyereke, ha csak béranya szülhetné meg, mert úgy érzi, hogy az már egy túl természetellenes. Hát persze, tehát ennek rengeteg, meg hát nyilván tehát az örökbefogadás azért az egy opció. Erős opció ilyenkor. Igen. Itthon meg főleg a legtöbb szülőnél jobb helye lenne a gyerekeknek, mint a gyermekvédelmi intézetekben. Hát szerencsére ez sincs úgy korlátozva, hogy kiszóródjon a nagy része az örökbefogadni vágyóknak, mert egyedülálló, vagy ne adj Isten, nem heteroszexuális hát kapcsolatban él. Inkább legyenek a gyermekvédelmi intézetben, és aztán meg kerüljenek az utcára, mint hogy meleg legyen az egyik szülő, vagy egyedülálló. Nem tudom, melyik a rosszabb. Hát... helyén vannak a prioritások. Hát nagyon sok dolga még nem is volt időnk. Pedig akartam a kavicsokról, meg a... Na mindegy, az új őrületről itthon, de akkor erről most sajnos nem lesz időnk. Semmi poént nem hoztál? Vagy nem matsz? Így zárjuk le, hogy izé... Elment az időnk. Mérbefagyva. Miért te mindig vicceskedsz? Most akkor nem... Mit én akartam, én hoztam neked ilyen ásványosat, mert tudom, hogy ezek a dolgok, ezek neked tökre passzolnak, meg akartam a horoszkópodról beszélgetni, meg egy kis aura tisztítás. Sajnos ennyi. Úgyhogy majd inkább várunk vissza hát máskor. Hát ez nagyon gyászos befejezés. De máskor is visszajöhetsz, és akkor még vicces. És még ronthatom itt igen. A levegő. Mit szólsz? Ez nem jó? Most ez egy, nem, hogy lássuk most meg, ez egy casting volt. De én nem tudom az ítéletet. Majd én tudom. Már most eldöntöttem. Ezt a férfi tudja. Igen. Minden férfi a kommentekben szavazhat. A nők meg majd úgyis csak elismétlik, amit a férfiak. Igen. Ez legyen a tanulság, hogy most összefoglaltuk, hogy hát szülni nem olyan egyszerű itthon, gyereket nevelni sem egyszerű, gyermekvédelmi intézetekben sem egyszerű. Ha beteg a gyereked, nincs hova vinni. Hát igen, de SZIA. Ennyi. Valószínűleg minden elég az a pénz, amit kapsz. Ugye, amit akkor kapsz, ha már dolgozol, és akkor már valóban be tudtad rakni. De milyen anya az, aki elmegy dolgozni? Hát igen. Ne haragudj. Mondjuk egy egyedülálló apa, vagy egy özvegy apuka két gyerekkel nem kap semmit például. De egy anyuka, akinek ott van a gazdag férje, és hozza az a pénzt, az megkapja be ezek az adókat. De szerint erről ne is. Látod, ez szexizmus. Azt mondtuk, vége van. Jó. Vége van. Ez szexizmus. Mi szokott a csokinak a lezárás lenni, hogy kövessetek minket mindenhol. Tudtok támogatni az IPON kosárkóddal, hogyha vásároltok az ipon.hu-n. A Patreonon, leírásban van minden link, leírás, stb. És holnap itt az utolsó rész ebben a setupban, az utolsó. Te már itt voltál az utolsó előttiben. Igen. Itt szólsz. Tök jó. Még gyors beslisszant. Igen, itt alágyújtunk, az csumi. Mi elkezdünk pakolni veletek, meg holnap találkozunk. Mert holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Nagyon jó. Úristen, nem tudtam, hogy eszembe jut.